Sasa katika kuzitaja kuzitaja dalili sasa za ikhlas, ndio Sheikh kaanza na hiyo aya za sura al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya, maana yake katika uhai wangu mambo yangu yote ninayoyafanya nayafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Wa mamati, na kufa kwangu pia hakuna anayeweza akaniletea kifo mimi sikuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin, mmiliki wa hivyo vyote ni Allah, bwana mlezi wa ulimwengu wote. La sharika lahu, hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na hilo nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio muislamu wa kwanza. Mtume Muhammad anaambiwa yeye ni muislamu wa ngapi? Wa kwanza. Ndio maana tukasema hivi, Muhammad yeye ni muislamu wa kwanza, yani katika umati huu wa Muhammad. Wa ila uko nyuma waislamu walikuwepo, kina Ibrahim, kina Nuhu na wafuasi wao, eh, walikuwepo waislamu, kina Nabii Adam. Lakini huu umma wa Muhammad, muislamu wa kwanza ni nani? Ni Muhammad. Na kama yeye ni wa kwanza, wote walioko nyuma yake hapo kidogo kabla yeye kuwa nabii walikuwa ni watu gani? Makafiri. Na ndio maana mzee Abu Talib, mzee Abu Talib alikuwa ataka kufa, aambiwa ni mtume, ya am, eh babangu, sema la ilaha illa Allah, hili ni neno nitakuwa na hoja mbele ya Allah. Abu Jahal amekaa pembeni hapo anamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ina maana unataka kuacha dini ya Abdul Muttalib? Kumbe kuna dini ngapi hapa? Ya Abdul Muttalib na ya Muhammad, ndio? Ya Abdul Muttalib ni ipi? Ni ya kumwabudu Allah pamoja na masanamu, ambayo ni shirki. Ya Muhammad ni ya kumwabudu Allah peke yake. Fakana akhiru kalami, likawa neno lake la mwisho, huwa ala millati Abdul Muttalib, yeye anakufa na mila ya mzee Abdul Muttalib, yani babake. Maana Abu Talib kamzaa Abu Talib, Abdul Muttalib kamzaa Abu Talib, akamzaa na Abdullah, Abdullah kamzaa Muhammad. Kwa Muhammad anamuita Abu Talib baba mkubwa. Sasa mashia anasema hapana, haiwezekani bwana, mzee Abdul Abu Talib awe kafiri, haiwezekani. Vipi? Wakati Qur'ani imeshuka kuhusiana hili, maana mtume alimwambia hata kama umekufa, baada ya pale alikufa ile bwana, akamwambia hata kama umekufa nitakuombea msamaha kwa Allah hivyo hivyo. Kaya ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, haili kwa nabii wala waumini kuwaombea msamaha washirikina hata kama ni mtu wako wa karibu, baada ya kubainikiwa sandipo huyu ni mtu wa motoni, maana kakataa kusilimu. Basi Mtume Muhammad akakatazwa asimuombe nini? Msamaha. Lakini mashia mpaka leo wanawakalia shingoni Ahlus Sunna, hawa wanasema Abu Talib kama kafiri, haiwezekani. Nyinyi mwataka nini nyinyi? Kwani haya wangapi unaambiwa makafiri na kudhuru nini? Firauni ni kafiri, haya ya kudhuru nini? Abu Lahab ni kafiri, ya kudhuru nini? Aya ya pili ni aya sotuka, aya 110. Kul Muhammad sema innama ana basharun mithlukum. Jamani, hii ni aya anayetaka afunue mtaafu aangalie aya katika suratul kahfi aya 110. Sema mimi ni mtu mfano wenu. Allah anamwambia Muhammad, waambie hao, mimi ni mtu mfano wenu. Hapa ndipo tunapozozana na masufi. Sasa masufi wanasema Muhammadun basharun la kal bashar, ni mtu lakini sio kama mtu. Kwanza yeye aliumbwa na nuru. Adam alipoumbwa inua kichwa hivi, aona kumeandikwa ha la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Muuliza Allah, yule nani yule Muhammad yule ambaye yule ni katika vizazi vyako yule? Maana yale yameandikwa na nuru fulani bila mara. Na ndio maana ukisoma katika Sirtu Durar, aulizwa Jabir, ayu makhluqin baraza fil alami ya Jabir, ma nuru nabiyika ya Jabir, kiumbe gani wa kwanza aliyedhihiri katika ulimwengu? Sema nuru ya mtume wako, maana yake mtume ndio wa kwanza na wala sio Adam. Sitoyapinga haya. Ahlusunna sitapinga hili. Allah mwambia Muhammad, qul sema Muhammad, innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu. Kama ni mtu, maana yake alizaliwa na baba na mama, ana mwili, ana damu, anaoa na anaenda kujisaidia haja kubwa na ndogo. Tuna tofauti, tofauti yenu yuha ila, mimi nafunuliwa ni Allah. Aliposema ni mtu, anamaanisha msiniabudu, ndo maana yake. Mimi msiniabudu, mimi ni mtume tu kwa Allah, nafunuliwa mimi na Allah. Na ukisema kwamba yeye tofauti yetu ni kwamba anafunuliwa, tayari ni tofauti hiyo. Huwezi kumfanya yeye sawa na mimi, kwa kuwa yeye mwenzangu afunuliwa, si ndio? Lakini kwenye binadamu atoka, na ndio maana alienda Taif akapiga mawe kule, akaumizwa miguu, kumbe anaumia. Uhud pale akapiga, akavunjwa meno, sio? Kumbe anaumia, akauziwa mwakezi, akawagura mwenye mazi mzima wake, kumbe pia uziwa mwake naye ni mtu, si ndio? Akaoa watu wakaitwa, kuna walima wa mtume kule, mtume kaoa mwana Aisha, watu wakaenda wakapiga vyakula kule, wakala yote. Haya ni mtu, unaona? Kwa mtume Muhammad jamani alikuwa ni nani? Ni mtu. Tena Allah sema mithlukum, kul innama ana basharun mithlukum, sema Muhammad, waambie hao, mimi ni mtu mfano wenu. Juha ilaya, isipokuwa tu panafunuliwa kwangu mimi. Afunuliwaje? Annama ilahukum ilahun wahid, Mungu wenu ni Mungu huyu mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anatarajia kukutana na Mola wake siku ya kiyama. Alipo kama ni khairi, mambo yake ya khairi, kama ni shari, atakuwa na shari yake. Faliyamal amalan saliha, na atende matendo yaliyo mazuri. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe katika ibada za Mola wake na mmoja yoyote yule. Sasa vipi leo unaenda kumuomba baada ya wiki, unamuomba Abdul Qadir Jailani, unawaomba Ala Baalawi? Ala Baalawi unawajua? Kizazi cha Ali bin Abi Talib, wanaitwa Al-Alawiyin, wanapatikana sana Yemeni, Sudan, Misri, Madina, wanaitwa Al-Alawiyin. Hawa wanaomba kinyume na Allah, wanaomba kwenye makasida, nyuma yasikia humo, kwa vile labda Kiarabu cha pijachenga, ndio mnasema sijui maana yake, lakini kama nitaimba hapa, kumbe ndio hiyo, niimbe Allaba la wishifa kullu kurbatan jale wabikum ja ala alwilaya kulla haja tanqawi. Sikilizeni tafsiri yake. Alaba alawi, yani kizazi cha Ali bin Abi Talib, kullu kurbatan jale, matatizo yenu, matatizo yetu yote mbele yenu nyinyi yanaondoka. Anaondoa matatizo nani? Alaba la wishifa, alaba ala wish, tunakuombeni shifa, uombeni sawa. Kullu kurbatan jali, matatizo yote yanaondoka mbele yenu. Wabikum ja, na nyinyi mnazeo. Ala alwilaya, kwa kuwa ni mawalii wa Allah. Kulla haja tanqadhi, shida zote mbele yenu zinaondoka. Sio tu watu wa monyoka, kwa kweli wa monyoka hivi. Wewe hapa mshirikishi na wewe. Haya, endelea. Bwana anayekwambia akupenda bwana. Oho. Anayekwambia akupenda. Sasa hii yageuzwa. Ikifika mwezi wa Ramadhani kule kwa kule kutuduga, ina sauti yake kwenye maulidi, ina sauti yake kwenye visomo fulani, ina sauti yake hiyo hiyo kasida moja. Ala ba la wishifa kullu kurbatan jale wa bikum ja ala alwilaya kullu hajatan qadi. Ramadhani hiyo, mimi nawaambia, ndio maana mkasikia kule duga kuna shekhe katekwa. Ni mimi kama nisikia duga kuna shekhe katekwa, tukapelekwa wapi? Kelekwa, ndio ni mimi hapa pale. Nilikuwa nimetakaraji sana Madina, Saudi Arabia, nimerudi pale nafanya hii da'wa, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa. Watu wakona huyu bila kumfanyia vijinjama, huyu akaja akachukuliwa akapotezwa, sisi tutakuwa tuna soma tena, maana huyu kasoma na anazungumza hata kadalili. sasa huyu lazima tumpoteze. Na serikali nayo haijalala. Ndio amenichukua amenipeleka kule, lakini nimeenda kule nimeeleza wazi dai kila kitu. Ah, huyu mtu wa kheri jamani. Kwanza amefanya Qur'ani, ameisikiliza, anazungumza mambo ya Allah. Hii ni fitna tu. Tumsheni. Nimerudi nafanya dawa. Alhamdulillah. Sasa lazima ndugu zetu tuwaambie ukweli sisi. Bila kuambia ukweli ndugu zetu watakufa na hali mbaya. Nani kuambia anakupenda? Sio kwamba ndio huyu ataona huyu. Sasa ataona vipi? Sisi hatutaki ile mambo kwamba Zaharau ni sufi, Maawa sufi, Tamta ni sufi, Shamsul Maarif ni sufi. Bimana si ndugu hawa, ndio? Yapigia mahala kwa sababu ya kutofautiana upigaji wa dari tu. Wale wapiga mawe hawa, wale wapiga mawe hapa. Sitaki hivyo. Sikana kama sisi sote ni Waislamu, tusaidiane, sio? Kama vile watu wa Sunna. Leo mimi mtu wa Sunna nimekuja hapa, naona yaani sio kama nimekutana na ndugu zangu. Sio? Ndio Sunna iko hivyo. Popote hata uende Mombasa, uende Uganda, uende wapi, Madina, Misri, ukifika utawakuta watu wote kama wewe. Tauhidi ndio hiyo hiyo, Sunna, wote wana hali moja. Lakini tofauti na ahli bid'ah. Wote wapiga dufu utakuta wale wembana. Tuenda ukata mwembe, tuenda mwaukatia nini wenzenu wakati kivuli. Eh? Pale kwa tuduke kulikuwa kuna mwembe pale. Falahi yule. Basi Falahi na Tamta pale duga paka tu mimi ni Falahi na alafu na Tamta kule. Basi Zafa likija na kichwa pale kule tu pale. Ndio ukata muembe. Huo muembe wewe tumefanyaje? Jamani. Alafu asifiwa mtume hapo. Oh, ni mtihani kwa kweli. Ndugu zetu amkeni, amkeni, amkeni. Mimi nimekaa Madina miaka 8 kama nilivyowaambia. Sijawahi kuona hata siku moja. Barabara zimefungwa kuna Zafa. Subutu. Hamna kitu kama hicho. Au samani. Hai mambo ya samani kama ningekuwa mnayajua nini alikotoka, ningeshangaa. Samani mwejua lakini? Hamwejui? Samani ni ile ngoma ya pigwa kwanza. Kesho kuna maulidi ya Uislamu. Lakini ya mibongo. Sio? Hebu ngoja niwasomee samani. Leti kuna kitabu pale. Ngoja niweke hapa kwanza. Nimeniamisha kwenye mada lakini ngoja ilio huko hapo. Sigusi maulidi, nitagusa samani. Hicho sikiondoe. Hiki kitabu hiki kinaitwa Kafur Ra'a. An Muharramati Allahi Was-Samaa. Kitabu hiki mwandishi wake anaitwa Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Maski al-Haythami al-Shafi'i. Ni mshafi huyu. Sawa? Amezaliwa mwaka 906 akafa mwaka 974 Hijiria, ina maana si wa jana wala juzi. Na utasema ni wapi huyo? Muhammad ibn Abdul Wahhab alizaliwa mwaka 1115. Wakati huyu kashazaliwa mpaka kafa. Huyu kafa mwaka 1974. Mwaka 974. Yule kazaliwa mwaka 1115. Wamekutana? Huyu kashakufa, ndio? Sasa kusoma maudhui. Samahani kwanza leo. Kwenye ukurasa wa 76 sema hivi. Tatimmatu huduru majalisi rasi wa samaa. Hukumu ya kuhudhuria vikao vya watu kucheza cheza na samani. Nakala al-Qurtubi, amenukuu al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi ana tafsiri yake inaitwa Tafsiru al-Qurtubi. Hivyo hivyo katika tafsiri kubwa zinazotegemewa ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. عن الامام الطرسوسي كتب امام الطرسوسي انه سئل كما يجي اولizwa عن قوم كوزينا na watu fi makani ambao wako mahala yaqrauna shay'an min alqur'ani, wanaanza kusoma kitu katika Qur'ani. Ndivyo watu wanavyoanza. Sasa jamani, nyamazeni, naanza Qur'an tu. Sio hivyo? Thumma yunshidu lahum munshidun, kisha anaimba mwenye kuimba shay'an min ash-shi'ri, kitu katika mashairi. Fayarqusuna, watu wanaanza kuyumba yumba. Wayatribuna, na watu wanaanza kughani. Wayadribuna bidufi washababa, wanapiga dufu na nai. هل الحضور معهم حلال أم لا؟ أولي سأصعب الإمام القرطبي. كودوري أقول لك أنا أتهاوى نهلالي أو هيفاي؟ فأجاب أكاديب مذهب السادة الصوفية هاي مذهب يا مبوانا وكسوفي ونجي وجيت سني نمانا كفاميك السوفي نانو لسني بعد سكو ما تولي رسيو قال أن هذا بطالة وضلالة نمشافي هو ونجازم أمي واتوقع سني مشافي لكن نسكت لمشافي أن هذا بطالة وضلالة هين بطيل نوبتيب وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله هاو كوا وإسلام إذ فكوا من كتابة الله نسنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم أما الرقص والتواجد أما كيما يما نكفى نسى مدادي فأول من أحدثه وقوانز كل زويلي أصحاب السامري نوات وسامري فتوى سامري مواجوة قالوا نبي موسى قالوا متنجنزة مواناندامة سيو نعم بارك الله فيكم أصحاب السامري نوات وسامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار علي وتنجنزة مواناندامة كوا نكي ويلي ويلي وكمفجأ نتوى صوتي برو كما نغنبه فأتوا يرقصون حوله وكايا وكانز يومبا يومبا pembezoni mwake wayatawajaduna na kupandisha midadi wa huwa ay arqs huko kucheza na kuimba dinul kufari ni dini ya makafiri wa ubadil injili na wenye kuabudu mwanadamu ni mshafi huyu wa inma kana majlis an-nabi ama kwa hakika vikao vya mtume ilikuwa ma ashabihi pamoja na masahaba wake kaannama ala ruusihim at-tayr tulivu kabisa kama juu ya vichwa vyao kuna ndege kasimama hawataki aruke mia kaannama ala ruusihim at-tayr min al-waqar fa unyenyekevu fayambaghi ala as-sultani inampasa kiongozi wa serikali wanuwabihi na madaibu zake ayamnauhum min alhudur awakataze watu hao kuhudhuria kwenye mikusanyiko hiyo fil masajid wa ghairiha misikitini na sehemu nyinginezo ndio maana mamlaka kule wanakatazwa wala yahillu li ahadi na wala si halali kwa mmoja yoyote yu'minu billah anayemwamini Allah wal yawmil akhir na siku ya mwisho an yahdhura ma'ahum kuhudhuria na watu hao wala yu'inahum ala batilihim au kuwasaidia kwenye batili yao jamani mchango wa maulidi wapita huo waambie usiwasaidie kisha akamalizia asema hadha madhhabu al-imam ash-shafi'i haya ndio madhehebu ya Imam Shafi wa Maliki na Imam Maliki wa Abi Hanifa na Abu Hanifa wa Ahmad bin Hanbal na Ahmad bin Hanbal wa ghairihim min a'immatil muslimin na wengineo katika maimamu wa Kiislamu intaha kalamuhu rahimahullah maneno yake yamalizika hapo al-Imam Ibn Hajar anasema fata'ammalhu wahfadhuhu yazingatie na uyafanye nini na uyahifadhi فإنه الحق هيا منينو ديو حكي وغيره باطل نمنجين يتكو قولك من هيا نباتيلي الذي يمال غايته مشواته القطيعة والآثار نواتك كثانا نقفتي أنا مدام جيه فوقت وكثانا كثا هو يوافيج مريد هو يوافيج فتوى كثانا سي يمال موليدي هيري ملتو المشيئة يني مسوالي كما سيسي فاصحابة نواتي كثا فموجة صوتي مانبو يوتي كثمت فموجة tagombania nini basi kwa nini tunawasaidia wale jamaa wanaoleta uzushi jamani Allah musta'an fa'ala kulli hal hii ndio samani ambayo ilikuwa haijue ndio hiyo sasa hiyo ni samani huyu shekhe ni mshafi lakini kabainisha kila kitu wazi na ndio mimi sijapata hapo kuona watu wana hoja za nguvu kama watu wa sunna mimi nimeanza kwenye magoma ndio maana kafsira zote nazifahamu sawa kisha akaletwa shekhe aitwa Ali Omar Mwezoa wa pale Tanga yule Mshia akaletwa pale kwenye chuo chetu akafundisha miezi sita watu wote wakabadilika wakawa Mashia wakawa watu wasijia vijiwe vidongo walifanyosha mikono ha kiabudu kwa paka Naona? Kaenda Allah kanijani nasaida zangu Nairobi nikasoma kule nikamaliza nikapata nafasi katika Saudi Arabia. Madina kule nikaenda kasoma. Kwa hiyo kwenye ushia nafahamu, kwenye magoma nafahamu, tena nafahamu kila kitu nafahamu. Tena mimi nipate kiswani. Na ningeteka kusomea makasida ya Mashia hapa utakimbia. Hizo kasida, ile kasida ilikuwa ikitiwa najua ile ya kibaji upigo wake, upigo wake na yachezwaje pia. Unaona? Kwa sababu mimi vitu vya kubadilisha hata mimi si somo na bahati si bahati. Lakini ahli sunna wal jamaa mashaallah ni watu wana hoja za nguvu mno. Bwana mmoja ananiambia nilikuwa nalingania jilbabu. Anambia uongo tu bwana kidigo wewe. Jilbabu Sheikh mwenyewe mwanzo alikuwa mchewe alikuwa hapo jilbabu alikuwa mpaka kabili. Sasa jilbabu. Jilbabu ni haya ndani ya Qur'ani. Aya 59 katika sura Al-Ahzab. Ya ayuha an-nabiy, ewe mtume, kulli azwajika, sema waambie wakezo, wabanatika, na binti zako, wanisaidi mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu, wa kiumini, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike, wajigubike majilbabu yao. Dhalik adana an yumrafna. Hilo litapelekea wajulikane ni wanawake wa Kiislamu, falahi kudhi, hawatudhiwa. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yasmaa, bona yashima bona, karam tutuwe kafara jilbabu. Hii Qur'ani yeye mgora hii. Sasa jamani tupateni kitabu na sunna. Sambamba kama vile walivyopita wema walio tangulia. Hapo tutafaulu. Bado eh? Maana sitaki mkose maswali. Tayari. Tukiendelea na aya inayofuata katika maudhui tulionayo. Ni aya katika suratul Bayyinah, lam yakuni. Aya 5. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru wala watu hawakuamrishwa ila liyabudu Allah isipokuwa mbele wa mabudu Allah mukhlisina lahu din hali ya kumtakasia yeye dini dini yako atakana uitakase dini uitakase ukiona jambo hili nikilifanya litaharibu dini yangu liwache maneno yarudia rudia ili mjaelewe. Kuna saa kuachana na mambo yote madini ya kikafiri, ushirikina, si balaa zote. Wa yuqimu sala na kusimamisha sala, wa yutu zaka na kutoa zaka, wa dhalika dinul qayyima. Hiyo ndiyo dini ya sawa. Sasa wewe unasema ni Muislamu alafu usali. Muislamu wa vipi wewe? Wakati Mtume anasema al-farqu alladhi bainana wa bainal kafirin as-salah. Tofauti yetu sisi na makafiri ni sala. Sisi Waislamu tuswali, wao makafiri hawaswali. As-salatu imamatu ad-din. Salamu nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Mwenye kuisimamisha ameisimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Mwenye kuiacha sala kaivunja dini. Sasa kiwa wewe umejenga nyumba yako alafu kaichukulia jishoko kaivunja vunja una nyumba wewe. Maana ni kwamba wewe kama usali hamna kitu hapo ukifa motoni. Ndio maana watu wa peponi watawauliza watu wa motoni siku ya kiyama. Ma salaka kum fi saqar. Jambo gani limekuingizeni katika moto wa zakat katika jahannam? Qalu lam nakum min al-musallin. Watasema sisi tulikuwa ni katika wale wasiofali. Watasema hivyo. Sisi ilikuwa ni katika wale wasiofali. Jamani tusali. Ukiamka asubuhi uenda kuswali, usimwambie haya mtoto wangu ina turu kama haiko mlango. Ah ah, mwambie mimi nenda msikitini na wewe tia udhu swali. Lakini kwa mlango atafunga mlango arudi pale pale kitandani alale. Mwambie amsha watoto, mimi na wao msikitini. Amsha watoto waswali na wewe mwenyewe pia swali, eh? Lakini mimi natoka funga mlango. Ah, natoka aje funga mlango kitandani. Yule ambaye kwamba anawatakia kheri ndugu yake, mkewe, mtoto wake, basi atafikana amfanyie yale ambayo kwamba yeye anafanya. Ya ayyuhal ladina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hukoweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto. Kuna uokoe nafsi yako na watu wako. Sasa hivi kuna mtu wako muhimu sana kama mke, kama mwanao, kama babako, kama mamako, ndugu zako wa karibu. Kwa nini unawaona wao hawataki kuswali usiwasi? Wasikishie kwa sura nzuri tu. Wala usigombane naye mtu. Watu wengi wanataka kuambiwe. Umjulishe ubora wa swala ni huu hapa. Madhara yake ni haya hapa. Watu wanafuata. Watu wengi wamekuwa ni wanafanya maasi sana kwa sababu duat wamenyamaza na baadhi ya vitu. Walinganizi wengi wamenyamaza na baadhi ya vitu mpaka sasa wamekuja watu wa sunna wakiongea wanaonekana kwamba wao hawana adabu. Yaani imefikia mahala mpaka ukifundisha zile darasa za wanawake zile ukizifundisha waambiwa watukana. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajazoea habari za kufundishwa mambo hayo. Kumbe Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa anafatwa ni wanawake kabisa, wanamuuliza maswali yanayohusiana na wao wenyewe, mambo yao ya ndani kabisa. Muslim mmoja aje mpata Mtume amwambie, ya Rasulullah, hebu Mtume, hivi mwanamke akilala akiota pia anaoga hasa labibi? Unaona, Mtume amwambia ndio, kama ataona maji. Sasa fundisha wewe huku ushereheshe mji mzima utasimama, hana adabu, katukana sisi sote. Mimi yashankuta hayo, soma vipi huko duga huko. Jamaa akaamua kulingania nayo jihadi kubwa, si mchezo, mpaka watu wakuelewe pana kazi kubwa mno. Fala kulli hali, wazoeshe binti zetu, sina mama zetu, kwamba watu tukana wafundishe dini yao, wasome dini yao, waijue vizuri. Haya, aya inayofuata ni ya suratu Ghafir, aya 14. Fad'u Allah mukhlisina lahu din, muombeni Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Walau kariha alkafirun, hata kama makafiri watatukia, utajua wenyewe. Ndio sisi tunawaambia wale marafidh kule nyumbani wanaomba kina sana Hussein, ni hata mkitukia si hatuwaombi, ni kama endelea niombeni, lakini sisi hatuwaombi, tukieni lakini hatuwaombi. Sawa. والأدلة على هذا كثيرة, دليلك تكهيلي نين جمنو وأكثر الصور المكية نصراني إنجليزي سكماك آياتها في حوار مع المشركين, آياتك زمكوية نمجيب زان وكثية وشركين نمسوم عليه الصلاة والسلام وبيان بطلان دينهم نكبينيش أبتيل ودنياه والاستدلال على إبطاله ندليل زنزوونيش غمراه وكثك بطيلي وبيان ان معبوديهم نوبيليف كما وناعبد واو وهي الالهه التي يعبدونها لا تملك شيئا هو ملك chochote. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه يبيون بيوم كنيمه من الله ما يملكون من قطمير هو ملك mpaka kokwa ya tende. Alqitmir ni kile kijingozi chembamba juu ya tende, hicho kinachoitwa alqitmir. Huyo unayemuomba kinyume na Allah, huyo hamiliki mpaka kile kijingozi kilicho kwenye kokwa ya tembe, hawezi kukiumba. Vipi unamuomba kinyume na Allah? Wa qawluhu fi ayati ukhra, na kauli yake katika aya nyingine, am lahum nasibun min al-mulk, au wao nao wana sehemu katika ufalme wa mbinguni, ufalme wa Allah, fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira. Sasa kama wanalo hilo, mbona hawezi kuwapa watu hata naqir? Nakir ni kile kijitunda kilichoko ndani ya kokwa ya tende, ndio nakir. Lafaf ni ile kijingozi, hapa anazungumzia kokwa ya tende, maana Maka kule na Madina wale ni watu wa matende tende nini, ndio maana anapigiwa mfano na tende vile vile. Kwa bayana aziz hadhi alaha wa dhafiha, lakini pia amebainishwa kwamba hawa ungu wanaoabudu kinyume na Allah ni madhaifu, ni madhaifu. Fakala ya ayuha nnas, eni watu, duriba mathalun fastami'ula, umepigwa mfano kwenu usikilizeni. Inna alladhina tad'una min dunillah, hawa mnaoomba kinyume na Allah, lan yakhluqu dhubaban, hawawezi kumuumba hata mtu. Walau istami'ula, hata kama watakusanyika wote wamuombe nje hawawezi. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an, na kama nzi atawapokonya chochote, aje kwenye kidonda asikue kinyama hapo, eh, kwenye kidonda kidrie, huwezi kumpongonya. La yastanqidhuhu min dhawf at-talib wal maqlub, wote ni madhaifu, ni ombwa, ni omba wote. Fa hadhihi hiya al-ikhlas ayuha al-ahibba, bas hii ndio ikhlas ndugu zangu katika imani. Watu watakana mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee bila kumstikisha na chochote. Watu wajiepushe na mambo ya machanjwa chanjwa hayo, maganga siya kienyeji, yui nini. Haimaanishi watu hawezi kuumwa, watu wanaumwa, lakini zitumike tiba za kisheria. jitumike tiba za kisheria. Watoto wetu msiwafunge mairizi ya ikhwata. Kana salafu yakrahuna tamaima kullaha min alquran wa ghairi alquran. Wema waliotangulia walikuwa wakitukia mahirizi yote ya Qur'an na sio ya Qur'an. Basi hii ni aya ya Kursi, hii ni kwa Allah tu ati Kursi, lakini wewe tunakubali kwa Qur'ani, mtu aruhusiwi njia soni na Qur'ani. Ndio haya, huyo mwanao akenda soni aivua Qur'ani ya kuheshimiwa, si ndio? Ndio haya, mwanao kirizi akitafuna mpaka sabaki ya kingozi mate hapo hapo, makamasi hapo hapo, maudeda hapo hapo. Sasa ni kuidhalilisha huku ni kuitukuza. Ndiyo al-Imam al-Ghazali aliweka tu wakati akasema aishiwe ina Qur'an ya Qur'ani haina shida na nini, lakini baadaye alikuja kataraja, lakini ogopa zalla ya Ali, maana tuone akikosea kosa lake linafanywa ni ndio ushahidi. Angalia Ibn Taymiyyah alikuja akakosea kidogo na ibara moja kwenye kitabu chake Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim limukhalafat ashab al-Jahim, alikuja akasema hivi. Ibn Taymiyyah alikuja kuuliza swali, wasemaje Ibn Taymiyyah kuhusiana na watu wanaopiga maulidi, wao wenyewe wanaona ni dini na wakifanya hivyo wapata thawabu, na haja kuja mtu akawaambia kwamba hili haifai, ni bid'a. Kwa hiyo tokea wanaanza mpaka wanakufa hivyo hivyo, wanajua ni dini na wanampenda mtume kikweli kweli, sio kiutani. Hukumu yao ni ipi mbele ya Allah? Jamani, hili swali halina ukweli ndani yake, si wapo humu jamani watu? Sofia mwadogo paka mwazee wanajua maulini dini. Tena mtu atoa ng'ombe, atanga wali na nini, na haja kuja mtu akamwambia haifai. Akauliza swali hilo, je, huyu mbele ya Allah vipi? Ibn Taymiyyah akasema fata'zimu al-maulid wa istikhadahu mawsima, kuadhimisha maulid na kuyafanya kwa misimu, qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, baadhi ya watu huenda wakafanya, wa yakunu lahum ajrun 'azim, na wakafata ujira, li husni qasdihim, kwa makusudio yao mazuri, wa mahabbatihim lin-nabi, na kule kumpenda kwao mtume, fayuthabu ala dhalika wa laysa ala al-bid'ah, wanapewa thawabu kwa yale mapenzi waliompenda mtume na sio ile bid'a waliyofanya. Maulama wakamrudi Ibn Taymiyyah katika hili wa zama zake, kama umekosea, mtu akifanya jambo la kimakosa hata kama kapatia lakini alina ikhlas, hilo ni mardud, au likiwa lina ikhlas lakini hajapatia ni mardud, hapo kapatia. Lakini Ibn Taymiyyah akawa ndo kasali andike hilo neno. Sasa mmoja katika mashehe akasoma kile kitabu chote, akaona hiyo ibara, basi kitabu kizima hajafika wala nini, katika hapo tu maulidi si bidaa, shekhe kasema yafa, funueni makata. Ibn Taymiyyah kasema, Ibn Taymiyyah hiki kitabu kakituma kwa ajili ya kupinga hayo, lakini alipoingiza hii ibara tu ambayo ndani yake ina shubha ikashipa hiyo mpaka leo kasida zote zaja zikafikia, lakini hii haifikii miaka yote ipo. Kwa nini? Kwa sababu ya zalla. Ogopa sana zalla ya alim. Alim asikosea kidogo ni mtihani sana, alim na kiongozi wa serikali akikosea jambo mara moja watakosea. Tayeb, sasa hiyo ilikuwa ni ikhlas. Tuingie kwenye mutabaa. Tukisema mutabaa tunamaanisha mambo yako unayofanya umpate nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Usifanye jambo mwenyewe waona ndini lakini mtume halijui, walijua wewe. Siku moja baadhi ya matabiin walikusanyika msikitini na kokoto zao wamezimwaga, mmoja akawa anawaambia wenzake, kabiru mi'a, sijeni takbira mara 100. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atatafuta kwa kota sisi. Hallelu mi'a. Fanyite halili mara 100. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Jamani, huu ndio mwanzo wa halili. Simsikii halili? Huu ndio mwanzo sasa, kama nilikuwa mjui. Sabbihu mi'a. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Musa al-Ash'ari akawaona sahaba huyu. Akaondoka mpaka kwa Abdullah ibn Mas'ud. Sinda kawambia Abdullah ibn Mas'ud, nimeona jambo kwa msikitini leo, sijalipenda hilo jambo, japo kuwa kiliona kama vile ni kheri, maana ni kusema la ilaha illa Allah, lakini sijalipenda sana, maana ni vitu ambavyo mtume hajafanya. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, umeonaje? Sema in ishta fasatara, ukiwa na maisha marefu utaliona. Wakaondoka paka msikitini. Alipofika watu wamekuwa kwa virundi virundi, wanahesabu kokoto zile, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ha, ibn Mas'ud akamwambia, ya nas, enyi watu, ma asra halaktakum, kipi kilicho harakisha kuangamia kwenu? Kwa nini mnaangamia nyinyi haraka hivi? Haulai sahabatu nabiyikum mutawatirun, masahaba wa mtume wenu bado wamejazana watele. Mtume kaondoka juzi, aniyatuhu lam tuktat, vyombo vyake vipo havijavunjwa, pia siyabuhu lam tabla, nguo zake pia hazijaoza, zipo. Leo maleta haya, wallahi na hapa kwa Allah, nyinyi mmekuja na dini mpya ambayo hata Muhammad haijui, au mmefungua mlango wa upotevu. Yani nini fuzus? Madha qalu, fakasemaje? Ya Aba Abdurrahman, e baba yake Abdurrahman, ma aradna illa khaira, hatujataka sisi kukua khairi. Akawaambiaje? Wa kam min muridin lil khair la yusibahu, watu wangapi wafanya mambo wataraji apate khair lakini hawaipati? Kwa nini Ibn Mas'ud aliwagobesha wale? Kwa sababu walikuwa wanafanya mambo hajafanya mtume na masahaba, wa hum salafun salih, na hao ndio wema wetu walitangulia, tutaka tuwaige wale tuwafuate. Lakini je, nilikupa ndio mpaka leo mtu akifasha kuna 40 kifika mkokoto zimemwagwa hapo, watu wasoma shalala shalala, wasoma tushatu sibuda si nini, watu wala maandazi wala shamanika, unaona. Lakini ukiangalia mtume hajafanya wala masahaba, tena masahaba waliyapinda yale, wana watu wa sunna wanatabu hao kila kitu ambao akifanya si kweli. Mbona watu wakatazi watu kuswali? Tuambie watu msiswali au msifunge, eh? Sitazungumza vitu vya ukweli amba kila kitu anasema ni bidia, sio kweli. Mbona tuambie watu wasipande mapikipiki na magari na mabeskeli na wasitumie simu? Sitazungumza vitu ndani ya dini vilivyoingizwa ndani ya dini, mwenyewe wasema ni ibada, lakini mtume haijui ibada hiyo. Tutakwambia hiyo haifai, hiyo ni bidia. Katika aya za mutabaa zimekuja nyingi na hadithi vile vile. Aya ya kwanza katika suratul Ahzab, aya 36, wama kana linnabii wama kana limu'mini wala mu'minati, hayi kwa muumini wa kiume wala muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, ala na mtume wake wanapohukumu jambo, an yakuna lahumul khiyara, wawe na hiari. Maana yake alichokisema mtume, wewe una hiari, kilichofuata ni sam'a wa ta'a, tumesikia na kutii. Basi wa man yasi Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, na yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake, huyo amepotea upotevu wa wazi. Haya, hii ni ushahidi wa kwamba watu lazima tumpate mtume alayhi salatu wasalam. Kuna baadhi ya watu masufi wanasema kuna daraja fulani wasifikia, haina haja kufikia kwa mtume, wanapata derbi kutoka kwa Allah. Jana usiku alitoa vitu ni Allah. Kwa hiyo Qur'ani hii inasomwa ni watu ambao hawana msingi madhubuti wa imani. Na huo ndio usufi, usufi wa zamani wa kina Hallaj, kina Ibn Sabi'in, Ibn Fawrak, huwa ni itikadi hizo. Tayyib, aya ya pili, Suratu Hashr aya 7, wama atakumur rasulu fakhudhu, aliyokupeni mtume nachukueni, wama nahakum anhu fantahu, aliyokukatazeni yawacheni, komeni. Sasa aliyotupa mtume katupa sunna, katupa ibadati mbalimbali, aliyotukataza miongoni mwa aliyotukataza ni bid'a, ni uzushi. Kila Ijumaa mtume alikuwa anasemaje? Iyyakum wa muhdathatil umur, ole wenu na mambo ya kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila chenye kuzuka ni uzushi, wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu, wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Katika hadithi ya mama Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Mama Aisha anasema hivyo, kama mtume alikuwa akisema hivyo, yoyote atakayefanya matendo hayana amri ya mtume ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Huyo ni mama Aisha, kuonyesha pia wanawake hawatakiwi wakati nyuma kwenye mambo ya elimu ya kusoma. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اتكايذوشا katika jambo letu hili la dini ya Kiislamu ndani humo ndani ya dini hayakuepo hilo lenye kurudishwa mwingine akwambia sasa sisi tumezusha nini kama Qur'ani tunaosoma kwenye Maulidi wakati wa mtume ilikuepo kupiana mawaidha kulikuepo kulishana vyakula kulikuepo ha unaona aona hapo kaja na hoja hapo madhubuti vitu vilivyokuepo tutakwambia kaifia ya hivyo vitu kwani salatu subuhi si ilikuepo raka ngapi ukisema leo nazipiga 4 hapa za vipi ile zile mbili pia nitasema Qur'ani nitaleta azkari nitakaa tahiyatu umeona sasa kuwepo ile Qur'ani si hoja ufanye kama alifanya nani mtume alayhi salatu wassalam leo wewe sala ya magharibi rak'a tatu wasema jamani sisi tuna nguvu tuipiga 6 bwana mmoja alikuja Madina kule aitwa Dr. Sule alipokuja kuna mahali kunaitwa Raudha hapo pana swali wa rak'a hizi 2 mtume anasema baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna kati ya nyumba yangu na mimbari yangu ni bustani miongoni mwa bustani za peponi pana swali wa rak'a 2 hapo ni sunna alipofika yeye mwenyewe anakuambia ni kidume nilipofika pale mimi nikazipiga 6 amwaje sifu wewe umekosea watu wengine wanatija yeye yani wewe umekosea bila ujione huruma amwaje sifu Ha, pale yani ukifika kila mmoja na zake kwa sababu yani pale kila mmoja wanakusanyika watu wote yani kila aliyekwenda hija afika pale pale zuru Madina atafika pale kwa hiyo kila utakaye ukifika pale ni mtu umjui unaswali rak'a 2 unaondoka si sunna japokuwa sisi wanafunzi hakuna mtu anayemfuatilia yani yeye mwenyewe ndo kajitangaza sio kama namzulia yani ni mdomo wake mwenyewe ni pia sijamuona kasema mwenyewe yale. Sasa sisi huwa alikuwa wakija mahujaji kama hivi kutoka Tanzania. Sisi tunakaa pembeni tunawaacha wao. Maana sisi wa pale pale. Ije kisha si wataondoka. Tunawaacha kwa hiyo tunakuwa hatupo kabisa pale. Unaona? Tunatoa miongozo lakini ndio hivyo. Ndio hivyo. Yaani yeye katoka huko anaacha kichwani. Unaona bwana? Yaani kuna watu wakitoka huko Tanzania wakija kule kila mmoja ana laki kichwani. Hasa kama ustaza. Kuna bwana mmoja alikuja pale mimi ndio kiongozi nawaelekeza watu Safa na Marwa. Niambia Sheikh wewe watu waanzie Safa akitaudisha atakaanzia Marwa. Wewe vipi Sheikh? Mtume akasema ibda'u ma bada Allahu bihi. Anza na ile ambayo Allah kaanzia. Allah asema inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Haya, kaanza kuzunguka na wenzake. Tumezunguka ya kwanza tumerudi. Tumerudi. Pale ukizunguka la kwanza ni moja, ukirudi ni pili. Kumbe yeye akizunguka akienda mpaka akirudi hesabu ni moja. Tumemaliza tumtubiri yeye hamalizi. Na pale watu ni wengi mamilioni. Sasa atusumbua na kwa sababu ni mbali. Sehemu unaotoka hapa mpaka ukaenda kuzunguka ni mbali. Uende ukazunguka mpaka ukirudi hapa jasho. Sasa yeye hamalizi Sheikh. Wewe bwana wewe wafanyaje? Bwana hebu sikuelewi. Wafanyaje wewe? Sema hii ya tatu tu. Kwani wafanyaje? Kumbe akienda kule mpaka akirudi ndio ni moja. Wakati ukienda ni moja, ukirudi ni mbili, ukienda. Kwa hiyo kuna watu wana mambo yao. Unaona? Sala kulli hal, dini haitaki hivyo. Dini inataka ufanye kila alichofanya Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake. Usizidishe chako. Na ndio maana ya kumtumia al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo dini yenu imekamilika. Hii ni aya. Wa atmamtu alaykum ni'mati, zimetimia kwa nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, nimeridhia kwa nyinyi uislamu ndio dini ya sawa. Sasa itakuwa dini imetimia vipi walita jambo aje alifanya mtume? Kwanza ukileta jambo mtume aje alifanya ukisema dini, maana yake umemtuhumu mtume hajakamilisha, hajafikisha kile alichotumwa nacho, hajafikisha. So ime itakuwa wewe ni bora zaidi kumliko yoye au yeye atakuwa ni jinga? Kuna vitu vilikuwa hivi. Na yote hii ni muhali kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Tayeb, aya nyingine katika sura al-Anfal, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi mlioamini, Mjibuni Allah na mtume wake anapokuiteni kwenye jambo lililokupeni uhai, uhai wa kiimani. Wa alamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi wa anna ilayhi tusharun. Lakini jiweni Allah yuingia kati ya mtu na moyo wake, na ndio maana moyo unabadilika. Mtume alikuwa akiomba dua, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Sema mwenye kubadilisha moyo, uthibitishe moyo wangu kwenye dini yako. Ni dua nzuri sana, nataka uiombe kila wakati. Mimi wakati nanyukia pale Duga, kuna bwana ndio muadhini kwa msikiti pale Masjid Nuru, ndio muadhini mpaka amefika hapa ukubwani kidogo hapa sasa, mbi zishakuwa zatoka nini sitenda kwa kota jiwe dhahabu. Akasema sasa narudisha ujana wangu, kwa sababu ujana ulinijia sina kitu, sijaula ujana, sasa narudi kwenye ujana. Bwana akaanza kuvaa suruali majicheni, acheza madisko, anaenda sindo ukuseru, acheza katika muziki na nini. Ule bwana akapotea mpaka leo, kaacha swala bila, hakuna cha muadhini wala maji swala tena. Unaona, wakati nanyenyekea abwekwa mambwe njiani huko huko, anadiswala mambwe anabweka, namuona hivi. Alipopata pesa anasema nimerudisha ujana wangu, sasa nakula ujana wangu. Ni mtu yeye na vitoto vitu, na pale Duga kuna magesti kuna nini, basi abadilisha. Lazima tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala thabat fiddin, kuthubutu katika dini, sio mchezo. Jambo la kwamba mtu mpaka yani avumilie akaingia ndani ya jilbabu kama vile akatulia nalo, sio mchezo. Waoneni waoneni hivyo hapo, lakini leo kilivaa kwa siku ya kwanza waona kama wapa ile joto lile, waona kama wapa vile. Unaona, ni mtu akawa imani imekaa vizuri mpaka anajua nini Allah ameamrisha anavaa na nini, basi ni jambo la kufukuriwa hakika. Naam, tayeb. Nyingine katika sura Ali Imran, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema Muhammad, waambie hao, ikiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni. Aya haijasema nisifuni, imesema nifuateni. Sijaeleweka hapo. Maana sisi tuambiwa hatumpendi mtume, maana eti atende kumsifu kwenye nini? Kwenye Maulid. Kumbe kinachotakikana ni kufuata, sio nini? Sio kusifu. Na kwenye kusifu mtu akasemaje? La tutruni kama atrat an-nasara al-masih ibn Isa ibn Maryam. Msinisifu kupitiliza namna hiyo. Kama vile manasara walivyomsifu Isa mwana wa Maryam, mwisho akawa wengine akasema ni Mungu, wengine ni mtoto wa Mungu, mwingine hivi. Sasa mimi ana Muhammad, ana Rasulullah. Mimi ni Muhammad, mimi ni mtume wa Allah. La tarfa'uni fawqa manzilati. Msinianue juu ya daraja yangu. Unaona? Kilichonifanya mimi mpaka nikaacha ushia. Moja tafundishwa dua ya Muhammad ya Ali, ikfiani fa innakuma kafiyan wa ansurani fa innakuma nasiran. Hapo nishaanza kwenda Nairobi, naanza kujua Kiarabu kidogo. Ewe Muhammad, ewe Ali, tutoshelezeni nyie ndio mtosheleza, tunusuruni nyie ndio mwanusuru. Kamuliza ustadhi, sasa kama kuna kajishiriki hapa ndani alikija mbao hivi kiba kachini babu, nataka kuwa wahabi si mjui wahabi nani? Ni wakati huo sasa, ni wahabi nani? Mimi sijui wahabi nani wala nani. Kile mimi nimeona hapa kwamba Muhammad na Ali watutosheleze, watunusuru. Mbona kama kuna ushirikina hapa? Foki moja tu. Na mimi kuanzia siku hiyo hiyo nikasema unioni tena leo. Nitaenda kuitafuta haki mpaka nipate chapa. Alhamdulillah. Namshukuru Allah. Ile sauti ambayo ilikuwa inapata tabu na zafa, mimi nilikuwa ninadhani si mchezo. Ile barabara pale Duga ile. Eh? Si mchezo. Nashukuru Allah amenibadilishia. Amenipiga tocha alhamdulillah. Ile sauti yangu ilikuwa ikitoka kwa ajili ya batili, sasa hii inatoka kwa haki kabisa. Alhamdulillah. Sasa lazima mtu uombe thabati katika dini. Bila hivi mara moja unabadilika. Vitu kidogo tu vinakufanya ukabadilika kutoka katika mstari. Ima mali au cheo au watoto. Unaona? Maana hizo kwa hiyo mwenyewe una mali lakini ukapata kaza mtoto na masomo ya siku hizi, mara ukasikia ni generali sijui nani huko, unachokitaka ndicho unachokula wewe. Ndani ya mwezi ushajengiwa nyumba na magorofa. Waanza kubweteka watu kana wenza wote mtamzima. wenzako wazao watachumbuzi, wewe wazao watumtu. Kuna mmoja kule yote ninazungumza yapo. Mama mmoja kule watoto wake mashaallah. Walisoma wako Unguja, wengine mwingine si ndio mkubwa wa askari wa majini huko Unguja, wengine wako Dar es Salaam huko. Na ni pale pale Kibewani tuna walikuwa wala hoi kama alabada na sisi vile vile. Watoto walipata kazi. Ah, ambaye wenzake nyinyi mnazaa nini kwa nini? Sisi mnazaa watoto, nyinyi mnazaa watoto mbuzi. Ah! Yeye mwenyewe ana chochote basi awezeshwa. Kwa hiyo lazima muombe Allah Subhanahu asikubadilishe katika dini yako, akupe sababu wa ila unaweza kupewa neema na hiyo neema ikawa ndio mwanzo wa kupokea kwako. Ima cheo au mali au watoto. Sasa ngoja tumalizie kipengele cha mwisho. Kala thumma sara ala akthar al ummati ma sara, kisha ikawa kwa umma mambo mengi yaliokuwa adhara lahum ash-shaytan, shaytani akawadhihirishia wao al-ikhlasa fi surati tanaqqus as-salihin, ikhlas katika sura ya kuwadogesha watu wema, wa taqsir fi huquqihim, na kuwa na mapungufu katika haki zao, wa adhara lahum ash-shirka billah, akawadhihirishia wao jambo la kumshirikisha Allah, fi surati mahabbati as-salihin wa atba'ihim, katika sura ya kuwapenda watu wema na wafuasi wao. Asema al-maqsudu bi hadha al-kalam, makusudio ya maneno haya, annahu lamma udkhila fi dini ma udkhila min al-bid'ah, ilipoingizwa katika dini yaliyoingizwa katika uzushi, kabida as-sufia, kama bid'a ya masufi, wa tashayyu na ushia, wal khawarij na makhawarij, wal jahamia na wengineo, wama ila dhalika min al-bid'ah, na mengine yasiokuwa hayo katika mambo ya kizushi, adhara lahum ash-shaytan likathir min an-nas, shaytan akawadhihirishia watu wengi anna ikhlasa li'ibadati Allah, kama kufanya ikhlasa katika ibada ya Allah, wa adam du'ai ulaika as-salihin, na kutokuomba hawa watu wema fi dhanihim, yakunu fihi tanaqqus lis-salihin, inakuwa ni kuwapunguza daraja zao watu wema. Ili mtu mwema huwa amempa cheo chake, umuombe yeye, kisha ndipo yeye akuombea kwa nani? Kwa Allah. Mtu madadi ya jailan zikri, unajua zikri nini? Oh, hey, kuna vitu sio mchezo huko. Eh? Madadi ya jailani. La ndini hiyo. Au mwa madadi, madadi nini? Msaada wa haraka. Tunaomba msaada wa haraka utupe ile jailani, Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani alikuwa ni sheikh alim min as-salihin, ni katika watu wema, lakini azishiwa mambo ya uongo. Bwana mmoja alisema Abdul Qadir Jailani alifika akamkuta mama mmoja alia mwanae kafa. Hapo ndio wani yasema mimi nakufa. Malaika Jibril kamkachukua roho ya mwanangu. Kampata Jibril ya Abdul Qadir Jailani, anamwambia toa roho ya yule mtoto. Yule mama akumzike kulia. Malaika Jibril akasema hapana bwana, yeye ndio alishachukuliwa hiyo. Ah, ondoka hapa, akapaa naye. Paka afika karibu sijui wingu ngapi, akampiga mwambato. Unajua mwambato? Paa ule mkono wake roho zote zikatoka alizonazo. Watu wote akawakosa alowaua. Ikaingia mpaka kwenye roho yule mtoto. Abdul Qadir Jailani akakuja na mama tayari ame hiyo ndio kuonyesha nini? Abdul Qadir ana cheo, anaweza kumfufua mtu. Abdul Qadir ana cheo. Ibn hii yote ni fitna tu shaytan. Kwangu mtu. Kwangu mtu. Hii fitna shaytan. Shaytan kaja akawadanganya hayo. Waka leo hii aondoka mtu mguu mosi mguu pili mpaka kaburini kwa baba yake au kwa mama yake kwa mjomba wake kwa shekhe lake, akifika haya mimi naongeza chikamani uwe mwana ana roho mara za chifa yanafanya kudigo au sio kweli? Sasa yule aliyokuwa pale kaburini labda ana shida, wewe muombe kwa Allah hizo shida zimuondokee, wewe ndio utakumwomba yeye. Shetani naye lina vile vile vituko, aiza kukuturi nyumbani mtoto kanyamaza kulia. Ni mtihani huo shekhi. Allah anawapima watu. Jamani, haya mambo tuyaacheni kwenda kwenye makaburi. Wale watu wa kaburini wale, tuende tukawaombee. Ziara kushariia. Ziara. Sio kwenda kupeleka matatizo yetu kule. Bwana mmoja alipigia simu yuko Mwanza sema ni Waduga. Shekhe bwana, mimi nimemuuliza shekhe huko, anasema nikamjengee mamangu kikuta, alafu niende nikaongea naye kama kuna matatizo, labda alikufa ana kitu na mimi. Naona bwana ndio maana sipati huku. Ngambia Sheikh wewe mtume wala wako wewe. Hayo mambo unayozungumza atakuingiza kwenye shirku billah. Kwa sababu ukifika pale utaanza kumuomba mama yako akuondolee matatizo na nini. Achana na hiyo habari. Ah, aliyokaona huko kumbe huko Sheikh wa Wahhab. Karudi nyumbani. Kajenga vikuta. Katoa pesa watu wakala. Karudi huko huko ana kitu hivyo hivyo. Ana chochote. Aingia kwenye siku ile. Oh, tatizo nyota, ndio nyota na shida, si nini? Jamani, kubali riziki na pale alipokuweka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuqu man yasha. Ana mruzuku amtakaye, yabsutu rizqa wa yaqbu. Anapanua riziki na anafinya kwa mwingine. Mwingine anampanulia, mwingine anamfinyia. Ndani ya mji huo huo mmoja, itakuwa kuna mwingine hali yake nzuri nzuri na mwingine hali yake ni mbaya. Yule ambaye inakuja mara siku ya siku nayo ameinuka. Ndio hivyo. Sai. Asema akiendelea kuelezea habari za kumtii mtume kala wa man yuti illaha wa rasulaha wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Patakao mtii Allah na mtume na wakamwogopa Allah basi hao ndio walio faulu. Lakini pia akazungumza hadithi ya mtume anasema ayuha nas enyi watu kulu biqaulikum aya hadithi hii zungumza kwenye maelezo sirudi. Lakini pia katika hadithi nyingine kala rasulullah sallam liman kala lahu ya rasulullah jahidat al-anfusu wa dha'at al-iyalu wa nahikat al-amwalu ud'u Allah lana an yasqiyana. Hadithi pia nchi zungumza huko mwanzo sinaja ya kuirudia. Cha msingi sikuwa nimedhamiria kuzungumza ikhlas na mutabaa hivi vitu viwili. Na jambo jingine likuwa ni jambo la pili, al-amru bil-ijtimai wal-ikhtilafi, amri ya watu kukusanyika pamoja na kuungana, wa nahy yani at-tafarruq wal-ikhtilafi, na makatazo kwamba watu wasifarikiane na kuikhtilafiana na dalili zake. Lakini hili hapa nadhani hutuba imezungumza hili la pili, hili nadhani hutuba imezungumza. Kwa hiyo saa hizi ni saa tisa hii tayari na robo. Tukitoa dakika nusu saa za maswali tutajikuta tumefika kwenye 45 hapo, atani na adhiniwa watu wanaswali. Kwa hiyo nitaishilia hapa. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie kheri katika kikao chetu hiki, tuonyeshe haki tuweze kuifuata, tuonyeshe basi tuweze kuifuka, atukutanishe tena kwa mara nyingine. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabina sallam. Rabbana atina fi dunia hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kama kuna mtu ana swali anaweza akauliza sasa.